Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 sierpnia, jest 19. Jolanta Patak, zapraszam na serwis Trójki. 31-letni mężczyzna to prawdopodobnie ostatnia odnaleziona ofiara katastrofy budowlanej w Genui. Prezydent w Australii, dziennikarze zastanawiają się, czy Polska kupi tamtejsze fregaty. Putin wśród gości na ślubie szefowej MSZ Austrii. Ekipy ratownicze znalazły ciało kolejnej ofiary katastrofy w Genui, gdzie we wtorek runął 200-metrowy odcinek wiaduktu autostrady. Tym samym liczba śmiertelnych ofiar wzrosła do 42. Odnaleziono ciało 31-letniego Marko Wiciniego. Był pracownikiem władz komunalnych miasta. Jak się przypuszcza, to ostatnia ofiara śmiertelna katastrofy. Nikogo więcej nie ma na liście zaginionych w związku z tragedią w Genui. W szpitalu przebywa jeszcze kilka osób, które odniosły rany, w tym jedna w stanie bardzo ciężkim. Jednak ekipy ratunkowe pracują nadal. Chodzi o to, by jak najszybciej usunąć żelbetonowe bloki z koryta rzeki Polcevera. Inaczej w przypadku silnych opadów miastu może grozić powódź. Istnieją również obawy, że zawalić się mogą pozostałe fragmenty wiaduktu biegnące nad domami mieszkalnymi. Ewakuowano blisko 600 osób. Autostrada, na której zawalił się wiadukt, jest bardzo ważną arterią komunikacyjną Genui, niezbędną do sprawnego funkcjonowania portu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ewentualne pozyskanie australijskich fregat jako rozwiązanie pomostowe zasługuje na rozważenie, tak mówi zastępca szefa BBN-u Dariusz Gwizdała. Z wizytą w Australii są prezydent Andrzej Duda i minister obrony. Mariusz Błaszczak mówił niedawno, że trzeba zadbać o to, by polskie stocznie się odradzały, żeby budowały okręty dla marynarki wojennej, ale też zadbać o okręty już teraz, gdyż te, którymi dysponuje obecnie marynarka, są bardzo wiekowe. Jeśli chodzi o fregaty z Australii, to marynarka wojenna musi mieć okręty, którymi może dysponować tu i teraz, dodał szef MON-u. Krytycznie o możliwości zakupu od Australii używanych fregat wypowiadał się minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk, którego zdaniem zahamowałoby to proces budowy w naszych stoczniach nowych okrętów obronnych typu korweta. Wczoraj w mediach pojawiły się informacje, że Polska może nie kupić australijskich fregat. W Australii prezydent Andrzej Duda odznaczył trójkę polityków. To osoby, które pracują z tamtejszą Polonią. Postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Wśród wyróżnionych polskimi odznaczeniami państwowymi znaleźli się australijski minister do spraw obywatelskich oraz dwójka deputowanych stanu Wiktoria. W ten sposób polski prezydent podziękował politykom za ich pomoc dla mieszkających na antypodach Polaków. W czasie uroczystości, na której obecnych było także kilkudziesięciu Polaków z Melbourne, prezydent Andrzej Duda mówił, że jednym z powodów jego wizyty w Australii była właśnie chęć spotkania z rodakami. Moim wielkim marzeniem było w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę spotkać się z moimi rodakami tam, gdzie są ich większe skupiska. We wszystkich zakątkach świata. Z kolei gubernator stanu Wiktoria Linda Dessau wspominała, że Wiktoria jest stanem wielokulturowym, w którym mieszkają osoby z ponad 200 krajów. Podkreślała też zasługi Polaków w historii. Daliście światu nie mniej niż 12 noblistów i papieża. Z dumą stworzyliście mocną i dynamiczną gospodarkę. To budzi ogromne wrażenie, że w ostatnich dwóch dekadach osiągnęliście taki rozwój, a teraz jesteście tak istotną gospodarką w Unii Europejskiej. To właśnie gubernator Wiktorii gości polskiego prezydenta. W jej rezydencji Andrzej Duda wraz z małżonką zatrzymał się na czas pobytu w Melbourne, stolicy stanu Wiktoria. Z Melbourne Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ocenia się, że w Australii mieszka około 180 tysięcy Polaków. Władimir Putin, jednym z gości na ślubie austriackiej minister spraw zagranicznych Karin Kneisel. Na weselu spędził około półtorej godziny, zatańczył nawet z panną młodą. Jego wizycie towarzyszyła eskorta i ochrona. Koszty pokryła szefowa austriackiego MSZ-u. Po uroczystości Putin odleciał do Niemiec na spotkanie z kanclerz Angelą Merkel. Na koniec jeszcze Warszawa i tamtejszy Las Kabacki. Z okazji rocznic stulecia odzyskania niepodległości i stulecia lotnictwa wojskowego to właśnie tam zorganizowano bieg i piknik. Rozstawiono namioty, między innymi Fundacji Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303. Dywizjon 303 to najsłynniejszy polski dywizjon z polskich sił pieszych na zachodzie. Wszedł do akcji bojowej w końcu sierpnia 1940 roku, w momencie kiedy bitwa o Wielką Brytanię nabierała maksymalnego przyspieszenia i stawała się najbardziej krwawa. I to właśnie o nich minister Churchill powiedział, że jeszcze nigdy w dziejach ludzkości tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. Piknik rozpoczął bieg na dystans 10 i 15 kilometrów. Wzięło w nim udział ponad 260 biegaczy. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. piłkarskiej Ekstraklasie grają w piątej kolejce. W Płocku do przerwy Wisła remisuje bezbramkowo z Arką Gdynia. O 20.30 Górnik Zabrze podejmie Lechię Gdańsk. W lidze angielskiej w derbach Londynu Chelsea gra z Arsenalem. The Blues prowadzą 2-0 po trafieniach Pedro i Moraty. We wcześniejszych meczach Everton pokonał 2-1 Southampton, Tottenham 3-1 Fulham, a West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce przegrał 1-2 z Bournemouth. We Włoszech ruszyła Serie A. Na początek Chievo Verona gra z Juventusem. To debiut w barwach bianconerych Portugalczyka Cristiano Ronaldo. W bramce gra Wojciech Szczęsny. Juve prowadziło po golu Kediry, wyrównał dla Chievo Polak Mariusz Stępiński. W pierwszej rundzie Pucharu Niemiec Bayern Monachium grał z czwartoligowym Dortmund. W Bawarczycy w Dolnej Saksonii nie byli w stanie przez 80 minut sforsować obrony rywala. W końcu udało się Robertowi Lewandowskiemu. Bayern wygrał 1-0. W Niemczech piłka, ale także rajdy i kolejna runda Mistrzostw Świata. Świetnie jedzie Kajetan Kajetanowicz. Po 14 OS-ach Kajto jest trzeci w WRC 2 i 14 w klasyfikacji generalnej. Wszystko układa się po naszej myśli. Mam dużo przyjemności z jazdy. Czysta jazda też owocuje. Staram się cieszyć każdym metrem tej drogi. Jest naprawdę wymagająca. Bardzo dużo się dzieje. Jest mnóstwo fanów, którzy trzymają za nas kciuki na trasie. Widać to mnóstwo flag. Jedzie się naprawdę dobrze, ale jest to bardzo wymagający rajd. 19 miejsce zajmuje Łukasz Pieniążek, liderem rajdu jest Estończyk Ojt Tanak. Liderem klasyfikacji żużlowych Mistrzostw Europy Speedway European Championship jest za to Jarosław Hampel. Trzecia runda cyklu odbywa się w Daugavpils, ostatnia odbędzie się na stadionie w Chorzowie 15 września. W judo świetny występ Julii Kowalczyk. Polka wygrała zawody Pucharu Świata w Mińsku. W finale w kategorii do 57 kg pokonała przez Wazari Belgijkę Minę Liber. Piąta w tej samej wadze była Arleta Podolak. W lekkiej atletyce Polki rywalizowały w mityngu diamentowej ligi w Birmingham. W pchnięciu kulą drugie miejsce zajęła Paulina Guba, a trzecia w biegu na 1500 metrów była Sofia Enaui. Obie awansowały do finałowych zawodów w Brukseli. Z wyjątkiem Pomorza, ziemi lubuskiej, zachodniej Wielkopolski, przelotny deszcz, lokalnie burze, na Podkarpaciu mgła. Od 13 do 17 stopni, w rejonach podgórskich około 11, tyle termometry pokażą nocą. Jutro deszcz przelotny na południu, wschodzie i nad morzem. Od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie burze i od 23 stopni na północy do 29 na południowym zachodzie, 22 stopnie nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już 10 września tegoroczny finał konkursu Talenty Trójki. A w trójkowo-filmowo w najbliższą niedzielę moim gościem będzie Zofia Kowalewska, ubiegłoroczna laureatka w kategorii film. Zapraszam po 14. Ryszard Jaźmiński. A po 21 w audycji magazyn bardzo kulturalny. Przypomnimy 8 dotychczasowych laureatów oraz rozpoczniemy prezentację jury obradującego w kategorii teatr. Barbara Marcinik, zapraszam. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. 7 płytowych niespodzianek na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regewagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regewagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regewagia. Bez suchości, bez infekcji. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem do soboty 18 sierpnia kiełbasa podwawelska Ekstra Nowe kosztować ma 10,99 za kilogram, a brzoskwinie 3,79 za kilogram. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. W tej właśnie momencie, w tym właśnie momencie Daria Zawiałow skończyła swój występ na scenie męskiego grania Warszawa 2018. Zaczyna się tak naprawdę noc w Wielkim Mieście. Michał Jakubik, Piotr Metz, Wiesław Szala. Który znikł i ja i ty i więcej nic. Noc, ciepło twych wilgotnych warg, ciężar ciała u mych bark i dwojga serc stłumiony krzyk. Kto jesteś nie wiem, lecz znam uczucie tam w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc, spiesz się zanim wstanie dzień i zniknę ci jak błędny cień. Thank you. Gdzieś nie wiem, lecz znam to uczucie tam w sercu na dnie. Gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc. Spiesz się zanim stanie dzień i zniknę ci jak błędny cień. I rozpoczęła się noc w Wielkim Mieście. Do 22 dzisiaj lista osobista z terenów męskiego grania 2018. Podchodzę do Darii Zawiało, która stoi obok, która dzisiaj już rozmawiała z radiem, jeszcze porozmawia raz. Daria, zbiegając ze sceny, powiedziała: mogę trochę śmierdzieć. Ale mimo to mnie uściskała. Tak, bo jestem bardzo spocona. Fajnie było? Cudownie. Ja kocham trasę męskiego grania, ale to, co dzisiaj się wydarzyło tam na scenie i pod sceną, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Nie sądziłam, że w ogóle kiedykolwiek będę miała takie urodziny hucznie wyprawione i w ogóle wspaniale, publiczność wspaniała i super. Cudownie. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze. Z okazji urodzin wystąpiłaś dwa razy dzisiaj podczas męskiego grania w Trójce. Powiedz, ten koncert to jest dla ciebie zamknięcie pewnego etapu pewnie? Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest zamknięcie takiego etapu Akysz, który już się kończy, już takie ostatki, ostatnie koncerty z tym materiałem. Trzeba ruszać dalej, pójść o krok dalej naprzód i wypuścić coś nowego. Będąc rok bardziej dorosłym. Tak, dokładnie. Już bliżej 30. To idź odpoczywaj. A my słuchamy historii podwodnej. Postanowiłem dziś w liście osobistej złożyć nasz własny hołd Lechowi Janerce, którego tak pięknie uhonorowało w tym roku męskie granie. We'll be right back. Ktoś kiedyś o płycie Historia Podwodna bardzo poważnie napisał, że to jest najważniejszy dokument tamtych czasów, jeżeli chodzi o polską muzykę popularną. Ja akurat przychylam się do tej opinii. Na Historię Podwodną pewnie jeszcze dzisiaj zdążymy zajrzeć. W tej chwili mamy trochę rozdwojenie jaźni pogodowe nad Męskim Graniem, bo z jednej strony piękne zachodzące słońce, z drugiej strony parę razy coś kapnęło mi na głowę. Nie jestem do końca pewien, czy to jest ten właściwy deszcz. W każdym razie ostrzeżenia popołudniowe, zdaje się, zupełnie się nie potwierdzają. Za chwilę Illusion, a o 20.40 Nosowska, która, ja przypominamy, wystąpiła w tym roku na pewnej niezwykłej płycie. przeczytana na nowo pierwsza debiutancka płyta grupy Lady Punk z udziałem wspaniałych gości. Wszystko się układa, wszystko się składa w całość, bo na tej płycie przecież też dał się namówić na występ Lech Janerka. Złożyło hołd Lechowi Janerce. To było przed tygodniem w Gdyni. Potwierdzamy, że będziecie Państwo mieli okazję wysłuchać ten właśnie występ w naszym paśmie koncertowym w Trójce jutro po godzinie 19. Lech Janerka. Dziś kilkakrotnie sięgniemy do historii podwodnej, także do płyty piosenki. Postanowiłem zagrać szczeszczących winyli, które udało mi się ostatnio odnaleźć. Wszystko się łączy. Hołd dla Kazika w tym roku też na męskim graniu. No to teraz Nosocka i Kazik razem. Kurdopel natęty, miernota przeklęty, z rybą w nazwisku, bliźniemu po pysku, z pretensjami do tronu, tronu po Napoleonu, ostatni z miotu, bez krzty polotu. Ocenianie, niech jad strumieniami chleje się. Ocenianie, niech jad strumieniami chleje się. Hmm. doceniony, bez szansy na żonę. A po co mu żona, przecież żadna niegodna? Bo każda kobieta ma w sobie coś z dziwki. Zadasz się z taką, o skubie do centa. Oceniaj mnie, niech ja z sumieniami chleję się. Oceniaj mnie, niech ja z sumieniami chleję się. Na te wszystkie smutki z nienawiści do sztuki on został krytykiem, pewnie jest tutaj dzisiaj. I jad mu się leje i zjadł kałuża. I jad mu się leje i zjadł kałuża. Oceniaj mnie, niech jad strumieniami leje się. Oceniaj mnie, niech jad strumieniami leje się. Ja z strumieniami leję się. Oceniaj mnie, niech ja z strumieniami leję się. Hołd dla Kazika, męskie granie 2018. Teraz zagramy piosenkę, której oryginał osiąga w wydaniu kompaktowym na Allegro jakieś nieziemskie ceny. Powód jest jeden. To były czasy, kiedy nie wszystko jeszcze było tak jak teraz. O, tak to powiem oględnie. Wystartowaliśmy piosenkę Illusion w zasadzie dokładnie wtedy, kiedy zespół zaczął punktualnie zresztą o 19.35 swój występ na scenie warszawskiej edycji Męskiego Grania 2018. A moją poprzednią zapowiedź o tym, że ta piosenka jest niemalże bezcenna w wersji oryginalnej, bo czasy były zupełnie inne, proszę sobie przekleić na teraz. Kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się na ciebie, spalam się. Spalam się na ciebie, spalam się. Pomnę tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie. Było dosyć chłodno, lecz od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze. Spalam się na ciebie, spalam się. Rozmawiałem o tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać bym chciał z tobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy cię w wannach albo pod kołdrami. Czy wiesz, o czym mówię? Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Ja spalam się na ciebie, spalam się. Jedna z tych płyt, których za żadne skarby nie wolno pożyczać, bo z pewnością nie wróci. Aretha Franklin pojawiła się już w popołudniowym programie Trójki, pojawiła się i wczoraj, ale pewnie nie będziecie Państwo mieli nic przeciwko temu, żebyśmy przypomnieli kolejne jej nagranie w takim momencie jak dzisiejszy dzień. To piosenka z płyty, która nazywa się po prostu Aretha. Podobnie jak dwa inne albumy tej wykonawczyni, to ta płyta ze słynną okładką zaprojektowaną przez Andy'ego Warhola. About this curse. Jimmy Lee, singlowe nagranie z płyty Aretha, wydane też na winylowym singlu z inną wersją okładki słynnego Andy'ego Warhola. Na scenie miejskiego grania w tej chwili Illusion o 20.40 nosowska. My chcielibyśmy teraz zagrać kogoś, kogo spotkałem. Spotkałem dwoje moich radiowych kolegów, kiedy dotarłem do naszego polowego studia na męskim graniu 2018 w Warszawie. Rozmawiali i to na antenie Trójki, Anna Gacek i Jan Emil Młynarski. Myślę, że dla Jana to była przełomowa płyta, kiedy po raz pierwszy na taką skalę zmierzył się z twórczością ojca. Album nazywał się Młynarski Plays Młynarski, a tekst piosenki, którą za chwilę zagramy, jest jak zwykle u pana Wojciecha Młynarskiego absolutnie ponadczasowa. W ubiegłą sobotę w Trójce spotkali się wspaniali muzycy. Gralak, Waglewski, Wyleżoł, Apostolis, Mucha. Zagrali fantastyczny koncert z repertuarem z płyty Kameleon. To był hołd dla Tomasza Stańki, którego trąbka dziś w liście osobistej do 22 pojawi się jeszcze kilkakrotnie. Pan Tomasz o niezwykle otwartej głowie muzycznej jeszcze w latach 60. zainteresował się muzyką rockową. Zagrał w trzech utworach, w tym najważniejszym, tytułowym, na jedynej płycie grupy Jumble, Wołanie o słońce nad światem. Między nimi w tym chyba najpiękniejszym utworze płyty. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie. Zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i podaj rękę zgłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce